Modern Sabahlar başlıyor. Yandım adam diyerek başlıyoruz sohbetimize. 9 Mayıs 2010 Pazartesi sabahı. Atıyorum, 9 Mayıs 2011 Pazartesi sabahı. Arada bir yıl var ama o bir yılda bin yılın soğukları var sevgili dinleyiciler. Donuyoruz, titriyoruz. Ama bu bize ısınmak için birbirimize sevgiyle kenetlenme şansı veriyor. Bunun mutluluğunu da bir taraftan yaşıyoruz. Ama gene de donuyoruz. Yani ne kadar sarılsak da sarıldığımız adam da bir ayı değil. Sonuçta o da kürk dümüklü adamlar olmuyorlar ve üşüyoruz. Üşüyorum anne. Ben vallahi kaloriferi kombiyi ikiye getirdim. Akşam yatmadan şöyle 5-6 saat yakıyorum. Evim soğuğunu bir kırıyor. Güzel oluyor. Bu ne ya? Sivas'ta falan kar yağmış. Ayıptır ya 7 Mayıs'ta falan. Evet Oktay, ne dediğin anlaşılmıyor ama anlaşılacak yakında. Herkes sırayla başladığına göre geldi mi? Geldi. Espri sırası sana geldi. Esprinin tadı kaçtı. Bizim merkezi sistem olduğu için. Yakmıyor. Kombi diye bir şey yok. Kapandı mı sizde? Yo, açık ya. Açık değil mi? Tabii canım. Dede apartmanda oturmanın en büyük avantajı. Yaz kış sıcak. Valla o kadar yıllardır ilendin. Tabii canım. Fırsatını nihayet buldun Oktay yani. Sonradan anladık değerini ya. Dede ve öl. Sıkı sıkıya sarıl o apartmanı, hiç bırakma. O apartman... Sarılıyorum bazen de, geçen biri gördü. Tam köşeye. Sarılırken biri gördü. Açıklamak zorunda kaldım. Evet, siz kaçta yakıyorsunuz Ege kombinizi? Biz kapattık kombiyi. Aa. Evet. Gazınız mı kalmadı? Yaptınız yani. Kombide gaz mı kaldı? Yani kombiyi kapattık ama yanlış bir şey olduğunu da fark ettik. Geri dönüşü de olmadı. Üşüyoruz anne diye. Duruyoruz öyle evde. Aman ne güzel. Aman ya ne şimdi, güzel. Evet, hafta sonu. Bir müjde vereyim ben. Evet. Öncelikle geçmiş anneler gününü kutlayalım. Öncelikle hava ile ilgili bir müjde veremeyeceğini biliyoruz. Bugün yağmur yok en azından ya. Önümüzdeki bir hafta hiç öyle bir şey, yağmurlar gelecek falan, bir 5 günlük öyle saçma sapan bir bahar dönemini daha yaşamaya devam edeceğiz. Bahar olmadı ya bu sene. Bu sene bahar yapmadı. Bugün kaç derece? 22 derece civarında bir hava sıcaklığı bekleniyor. Bir itirazımız yok ona. Bekliyoruz bakalım. Yani ne olursa hep, o fazla dereceler hep yanımıza kar diye düşünüyoruz. Şimdi Türkiye'de herkesin mektup arkadaşı yok. Evet. Biliyorsunuz. Evet maalesef. Ama son dönemde yeniden bir canlanma var. Bir canlanma var. Bir canlanma olma ihtimali de KPSS'de belki olabilir. KPSS başvuruları bugün başlıyor. Onu bir duyurmuş olalım. Belki hani böyle KPSS bir sıkıntısı olan varsa. Mi? Yok canım, KPSS 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılacak. Ha, başvuru tamam da sınav tarihi ertelendi diye biliyoruz ya. Öyle mi? Yok, seçim sonrasına ertelendi ya. Öyle biliyoruz Oktay, seçim sonrasını. Evet ya. Seçim şimdi öncesi yine bir fiyasko çıkar. Bir sıkıntı olur diye. Seçim öncesi rezalet olmasın diye. Seçimden sonra istediğimiz rezalet yaparız diye mi düşündüler bilmiyorum. Tabii ya. 9 Temmuz'da ya seçimden. Ya işte 9 Temmuz'u ertelenmiş, seçimden sonra ya. Yani i̇şte benim doğum günümden sonra. Önce seçimden sonra. Doğru söylüyorsun. Öyle hesaplamışlar. %68'i git demiş ÖSYM başkanına. Bunu nasıl şey yapmışlar? Ha, 30. Siz ne dersiniz efendim? Her şey git diyor. Siz ne dersiniz? Belki de gitmem lazım. Belki de gitmemem lazım demiş. 31 ilde anket gerçekleştirilmiş. %68'e istifa etmesini istemiş. Ben bir hiç anlamadım bu ÖSYM'nin yaptığı şey. Bir ilkokul, hatta o ilkokul da değil tabii. Tam anlamıyla ortaokul yani. Şey, ne? Mektup arkadaşlığı. Anket defterlerinin dağıtılması. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Sınıfta en çok kimi seviyorsun? Şimdi de cevap kağıtları internete konmuş. YGS cevap kağıtları. Yani herkes girsin cevap kağıdına kendisi baksın diye. Ama galiba sadece kendi cevap kağıdına bakabiliyorsun. Evet. O da çok 20 bin kişi itiraz etmiş çünkü sınava. Önce yanlış hesapladınız diye. Ya bir bakın da bir bağırmadan. Çünkü zaten herkes bu aralar bize bağırıyor. Lütfen bari siz bağırmayın diye açıklama yapılmış. Mektup yazılmış ama. Bu da ilk değil mi ya, cevap kağıtlarını internete koymak? O da ilktir herhalde. Yani sadece kendi cevap kağıdını görebildiğim bir ortam. Halbuki herkesin cevap kağıdının görülebildiği bir ortamda. Evet, Ali Demir krizi fırsatı çevirmeyi bilmiyor. Ben öyle anladım. Hani başbakanımız da dedi ya, süreci iyi yönetemedi diye. Ne yapması lazımdı? Cevap kağıtlarını internete koymak bir ilkti, yapamazsınız dediler. Biz yaptık bunu da diye çıksaydı ya ortaya. Al işte. Doğru aslında ya. Ege'cim hakikaten siyasi gelecek görüyorum sende. Ben her türlü süreç yönetilir diye şey kapıma bir yazı yazmak istiyorum. Sonuçta yayıncısın sen. Süreç yönetimi senden sonra yayıncıyız biz. İyi kötü her türlü süreç yönetilir. Bu arada internetle ilgili bir açıklama var. Tayfun Acarer'i biliyorsunuz. Biliyoruz. BTK Başkanı. Evet. Ne kadar güzel ya, yıldız oluyorlar. Bürokratlarımız neredeyse yıldız gibi yani Türkiye'de. Kıvamında, kıvamında. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun başkanı Tayfun Acarer şöyle demiş. Ben yanımda birileri varken internete girmeye çekiniyorum demiş. Evet ya, hep porno sayfalar açılıyor demiş. Ha evet, bir anda demiş, bir porno kaç kişinin demiş. Başına geldi. Bir şey sunuyoruz, tak porno, tak porno. Demiş yeter artık. Demek ki bu mevcut filtreleme sistemi güzel çalışmıyor. O mantıklı olsan yanında birisi yokken internete girmeye korkması lazım. Yani değil mi? Ama yanında biri olsun da şimdi olur olmaz bir yere girerim diye düşünmesi gerekmez ya mi? Ya ben yıllardır bilgisayar kullanırım da bir kere hiç de böyle bir kadar, evet böyle ya. Bir şeyle karşılaşmadım. Demek ki ya o... Ne tip sitelere giriyorsa, ne yapmaya çalışıyorsa. Acaba porno dediği başka bir şey mi ya Tayfun Acarer'in? Popüç tipi şeyle, pop-up tipi şeyler var ya, pop-up tipi. Bilmiyorum, belki hani ifade özgürlüğü mü tamamen şey geliyor, üstüne çen giriyor. Bir adamın aklına geleni söylemesi birisini utanır. Yanında çocuk varsa mesela, tabii. Birisinin aklından geçenleri paylaşması. O da aslında şimdi biliyorsunuz o kavramlar geniş kavramlar. Öyle altını iki satırda dolduramıyorsun yani. Porno kavramı da geniş bir kavram olabilir. O şekilde de değerlendirilmiş olabilir. Ya internete girmekten kasıt nedir? Ben onu da anlamıyorum. Yanında biri varken internete girmeye çekiniyorum nedir? Asian yazıyorum. Ben Asya'nın güzellikleri diye arıyorum. Mesela anneler günü diye Big Mama yazıyorum. Yani garip garip şeyler çıkıyor mu diyor. Ya ne alaka, ben de anlamadım. Yani mesela halbuki bir yanında birinin olması daha iyi. Mesela gireceğim ben. Key ödemeye ne zaman ona bakacağım. Mesela internette. Hı hı. Yanında biri olsa onun key ödemesi ne zaman ona da bakarım. Buna mesela, ne kötülük var yani. Key upskirt yazıyorsun. Allah'ım siz alakasız şeyler çıkıyor mu diyor. Nedir anlamadım ki ben. Sunum yaparken kaç kişinin başına geldi bu diyorum. Sunum nasıl sunum yani? PowerPoint sunum. Anlamadım ben. Şöyle sunum bir yapalım. Şey var ya genel olarak. İnternetiniz varsa hemen burada sunumda gösterebilirim diye. Hop açıyorlar internette. Hop açıyorlar. Ondan sonra sunum sırasında mesela. Hop sunum açılıyor. Oraya bir şey yazıyorlar. Gang bang falan bir şeyler. Saçma sapan şeyler çıkıyor. Gagalıyor. Radyo Tünesi'niz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Ve bakıyoruz neler olmuş, neler bitmiş dünyamızda. Geçmiş anneler gününü kutlamış mıydık hafta sonu? Kutlayalım bütün annelerimizin gününü, hepsini ellerinden öpelim, yanaklarından öpelim. Sevgi dolu türkülerle annemize verelim diyoruz. Kutlayalım, kutlayalım. Sesin geldi mi? Sesin geldi Oktay, sesin geldi. Bu arada hani geçmiş oldu biraz ama anneleri verecek en güzel hediye hani bir öpücüktür, bir sevgidir, bir de benim hafta sonu keşfettiğim bir şey nakit de değil, et. Et hakikaten annelerin en sevdiği şeylerden birisi oluyor. Tavsiye ederim. Hiç de pişman olmazsınız. Ailecek. Dünyada insanı coşturan başka bir şey yok. Yok vallahi yok. Yani yemek olarak aslında coşturan yemekler var ya, şimdi sadece ete yüklenmeyeyim. Yani mantı da coşturmaz mı? Yani coştururdu. Ondanınki sabun gibi mı? Ya. Gerçek mantı mı? Yalan. Mantı et var onun içinde de abi. İşte. Ama onun coşturan kısmı bazı yemekler kısmı. Coşturuyor. Mesela aç eve geldim. Evet. Ne var yemek dediğin anda annen sana işte mantı var diyorsa üf dersin. Mesela bak kuru fasulye pilav da coşturur da bazı yemekler öyle, mesela eve geldin açsın ne var, bamya koy bir tabak o zaman dersin yani. Yani ki ben bamya seven bir adam olarak bunu diyorum, bazı yemekler coşturuyor insanı. Bazı yemeklerin Allah dedirten yemekler ama var yani. Yani onların ama et tabii ki. Et yani et nasıl yani. Diyeyim sağlam yani. Bir şey alevi gibi yakıyor insanı hakikaten. Ama bazı zeytinyağlı yemekler de öyle. Oktay tabii ki şimdi kişisel yani illa et olacak diye bir şey yok. Zeytinyağlı taze fasulye konusunda getireceksin tahmin ediyorum. Evet yani ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Mesela bazı et yemekleri de öyle iştah kaçıran et yemekleri de var. Ya ben mangaldan bahsediyorum. Mangalda yapılan et. Sek et diyorsun sek sen. Et. Sek et. Hakikaten annem 83 yaşında. Onu bir de ne bir coşku ne bir şey kıvamına getirdi. İnanılmazdı. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Tabii lokmasını saymıyoruz ama maşallah iyi yedi. İyi yedi yani. Hakeza müştak annem için de aynı şeyi söyleyebilirim. Güzel. Yani anneleri mutlu etmenin en güzel metotlarından biri anneye et vermektir. Aklınızın bir köşesinde seneye aklınızda bulunsun. Çiğden versen peki aynı mutluluğu yakalar mısın? Mesela tabii olur. Yani anneler günü hediyesi olarak. Örülmüş bir kıyma. Yok. Kıymayı etten... niye örgü satmıyorlar? Tutmaz, durmaz. Tutmaz ki. Biraz yumurta falan koyuyor. Yine özellikle böyle sarı makine sarı. Makine şöyle ama dur ya. Onun yumurta, öyle dondurma falan. Gibi özelliği yok ya. Onu böyle bir... Evet yumurtayla bir unla falan şey yapman hayır lazım. Canım, ya makineden çıkarken görsel olarak biraz daha örgü gibi. Hafif nasıl hafif. Şimdi marketlerde şey oluyor ya poşetin içinde. Ben bakıyorum böyle sanki bir kadının taranmış saçları gibi erotik geliyor bana. Taranmış saçlar taranmış sana erotik sana geliyor zaten. Erotik geldiği de ortada. Kıymadan olduğu zaman bir coşuyorum ya başka. Kalın terli karanmış kalın saç terli, seni. Az yağlı. Onun saç. Örgü olsa örgü kıyma. Nerenin peyniriydi o meşhur örgü peynir? Diyarbakır örgü peyniri. Diyarbakır örgü peyniri. Örgü peyniri ha. O da senin örgü galiba. Peynir diye görüyorum da Diyarbakır olduğunu bilmiyorum. Ya, hangi yörede mi var acaba? Yani o bölgelerde örgü var diye biliyorum. Diyarbakır. Örgü kıyma alabilir miyim? 1,5 kilo dediğin anda bak. Ya da anneye çok güzel şey bulabilir. Güzel böyle bonfile falan et dövdür onu kalp şeklinde kes. Veya küçük o kalan kuşbaşılardan onları da dövdür gül yap böyle. Gül yap ne güzel kadar güzel. Bir kemiğin ama ucunda. Ama onu nasıl yapacak anne şimdi mesela? Sen yapmayacaksın ben, canım tamam sen ben yapacaksın. Anne yapmayacak. Nasıl anne? Anne ha, hediye mi edeceksin? Mangaldan önce piştikten sonra o şeyi bozulur ya. Ha tabii canım o şey. O da bir çirkin önemli bir şey. Olan senin onu sunum şekli çok önemli. Ya da kalp şeklinde köfte olsa bak mesela ne kadar güzel olur. Al bak köfte pişmeden önce bir piştikten sonra mesela. Şu anda galiba yani bundan yıllar önce İskender Usta'nın yaptığına benzer bir şey fikirle karşınızdayım. Ne? Çöp şişi falan hep şişe geçiriyorlar ya. Evet. İpe geçirmek. İp kebap. Ya Ege o şeyi çağrıştırıyor bana ipe geçince ya. Kolye gibi sucuk, düşün. Sucuk tatlı ha. Tatlı sucuk var ya. Nasıl? Cevizli sucuk denen bir şey var ya o ipte İçinden olan. İp geçen. Hayır, senin dediğin tamamen şey blok halinde. Benim dediğim çöp şişleri ha. İğne iplik diziyorsun. Bir ha. Kolye gibi mangala at. Öyle çıkarıp sallaya sallaya koyuyorsun. He, yanma ihtimali. İpin yanmasını düşünmek de istemiyorum diyorsun yani. Onun içine naylon tipi bir şey koyulabilir. Veya he. Piştikten sonra tık tık tık hemen ipe dizsin. Sıcak sıcak diyorsun. Sıcak sıcak mis gibi kolye. Gerdan, gerdandan gerdanlık gibi. Ha anladım şey gibi bu eskiden bu mevsimlerde çıkmaya başlardı ya. Alıç gibi. Hani renkli renkli olur da satarlar ya zoponun yan ucunda. Yalnız ipe takılan şeyler de sıkıcı şeylermiş ya. Evet, doğru. Saçmalama canım alıç dünyanın kuru patlıcan. Kuru bamya. Dünyanın en sıkıcı şeyleri bugüne alıç. Kadar ipe takıldı. İlk defa ipe et takılıyor. İpe et taktık. İpe et takanlar kuşağında bu hafta niye kayacağız? Köftenin şekli değişik olmuyor? Neyin? Niye köfte sadece böyle oluyor? Tamam mı iyi pişiyor? Nedir o denenmiş mi? Mesela bir kalp yok, dediğim gibi bizim bir baş harf şeklinde. Harf şeklinde köfteler. Harfli köfteler. Köfteler. Çok niye güzel öyle fikir. Oktay öyle bir televizyon programı yapıyor ya. Neşeli yemekler diye böyle işte. Neşeli harfli değil ya. Neşeli neresinde neşe var bunun? Hangi fontu kullanacaksın? Comic Sans. Hay Allah neşeliymiş. Bence harfli köfte güzel. Harfli makarnayla ver çocuğun önüne coşsun. Çocuk delisin ama ya. İşte makarna köfteyle köfte bir de pirinç bile bu da ya. Anca bir çocuk coşsun. İsim min baş harfi yazılır. Ya çocuk ondan sonra niye ipe geçirirsin ondan sonra? Her türlü şeyle isim yazmaya çalışacak köfteyle ya. Köfteyle mesela küçük küçük harf makarnayla yazarsın da köfte ne olacak çocuk gut olur. Ya oğlum hayır canım küçük küçük yapacaksın mesela. Berkecan. Berkecan. Küçük B. Şöyle şöyle kaç tane köfte eder o? Ya olur mu onu incecik yapacaksın eskiden sen. Eskiden bileklikler vardı ya isim hı-hı harfini isimlerin şeyi yazdığı veya hı-hı tek harf mi yazardı ya? Bir tek baş İsim harf. De yazar maddi durumuna göre Oktay. Doğru. Bazı aileler tek harf alıyordu. Bazıları komple ismini yazdırıyordu. Kolye olarak tak onu ya. Bir tanesi kalsın. Ya onlar niye? Olur tabii ki. Küçük, ona ama küçük çocuğu kötü yönde etkiler. Niye? İşte ne emniyette ele geçirilen her şeyle yazılıyor ya isim. Tat çat çat çat çat masanın ha, üstüne. Ne buldularsa ya artık ne ele geçirdiler. Doğru. Silah geçirdiler. Mermi geçirdilerse mermiyle. Emniyette yazılacak. Heroin kokain geçirildiyse onlarla yazıyor. Çocuk ne olacak? Her şeyi artık o dizayn içerisinde. Olmaz. Yani ben karşıyım. Emniyette yazılacak olsa normal köfteyle de yazılır ya. Mesela sen bir kasa köfteyle kaçak yakalandın. Ele geçirildi mi? Ya pişmiş köfteyle yakalandın. Ondan da fahir yazılır yani. İlla harf şekli olmasına gerek yok. Veya F yazarsın sadece. Yani ben o yönde çocuğa yükleme yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum belki de hiç bilmemem lazım çocuklar. O ilk etapta nasıl oldu ya böyle cephane ele geçirildi teröristlerden. Evet. Bunu basına sergileyeceğiz. Şık bir şekilde hani sonum yapalım. Yığınak falan gibi bir şey olmasın. Ne biridir onun oldu. Tabii o Ertürk Yöndem'in fikridir o ben biliyorum. Ya hakikaten bir sunum Ertuğ için Gönlüm bir enstalasyon gibi bir şey yok. E tabi ama o bir ben sabit kaldı. Ondan sonra bir ilerleme olmadı. Yani orada mesela işte emniyet falan yazacaklarına orada el bombalarıyla kurşunlarla barış yazsalardı dünya kadar satan enstalasyonlar olurdu. Barış'ı burada mermilerle yapmış. Belki de hiç yapmamalıydı ama verdik binlerce doları diye alırlardı insanlar. Yani tabi sen biraz estetik dokunuşlar sergiliyorsun. Onlar ilk başta böyle hani bir düz bir yazalım. Ondan sonrasına bakarız. Artık öyle bir şey kalmadı ya. Nasıl kalmadı Oktay? Var mı ben? Ya geçen 500 kilo kokain ele geçirdiler. Kokainle mi yazmışlar? Aa. Sadece K yazabilmişler ama. Ne oldu o kadar? 100 gram. Herhalde yazarken bir rüzgar şey mesajı ne oldu mı açtılar? Ne oldu? O şekil mi oldu? Ne oldu bilmiyorum. Belki de yapmamaları gerekiyordu. Masaya efendim şöyle dökelim parmağımızla yazalım. Ya şey çirkin belki de o var yani bu kokainleri hep genelde şeyde yakalıyorlar ya adamın içinde yakalıyorlar da ondan evet, sonra doğru. Falanla filanla hakikaten evet. İnsan da bir noktadan sonra mermi falan neyse de artık. Adama yazdırsalardı. E yabancısı oluyor. Çıkarıp buraya koyacaksın diyor. Gözyaştırıcında yazar da kokain. Nereden bulaştı bu pis diye. Evet ay. Sevgili dinleyiciler reklam vakti geldi ayıptır söylemesi. Bakalım ne bakalım ne, bir saniye. Ne, kimse konuşmasın. Evet Ege. Ne güzel tuttum kendimi. Yoksa iki ay konuşacak güzel bir anımız olacaktı. Gerçekten. Kallavi bir reklam kuşağı sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Hemen ardından yeniden beraberiz. Şarkının girişini bir söyleyelim ondan sonra devam ederiz. Buyursunlar efendim. Sigorta kapsamına alınan ürünler arasına ne eklenmiş olabilir? Halı mı? Laptop. Ne kadar güzel bunlar zaten var. Halı, aa, evet, laptop benim, bunlar kafa hep sigorta çalışıyor. Kapsamında başka? Cep telefonu. O vardı zaten Ege'cim. Cep telefonu dostum. Teşekkür ederim. Allah Allah ya geri sistemde bir bozukluk mu var ya? Neden öyle oldu Ege ya? Rahat rahat söyleyebiliyorum bazı şeyleri. Oh be. Hay Allah ki hay Allah güzel ki. Güzel laf ediliyor hem de atlar bana gelmiyor yayında. Bundan daha mutlu olduğundan bir an olabilir mi? Evet son anda değişik nedenlerden dolayı iptal edilen sınav. Nokta nokta ya da nokta noktanın maddi zararı sigorta kapsamına alındı. O da vardı eskiden. Ne o? Tatil. Değil. Tatil de bunun bir uzantısı. Tatil de bunun bir uzantısı. Tam bak o mevsime giriyoruz yavaş yavaş öyle düşün. Ne oldu? Ege Kayacan'dan böyle değişik bir enstalasyon çalışması. İstersen sen yarın Hürriyet Ankara veya Sabah Ankara'da çık. Bilgisayarı gösterirken. Evet de bir meşgal oldu işte göz eğlencesi. Ne olabilir ne olabilir diyoruz bilemediniz cevap veriyorum. Düğün. Düğün. Evet. Aa çok güzel. Düğünler artık sigorta kapsamına alınacak. Damadın maddi zararı efendim gelinin maddi zararı. İlk başta o sigorta şeyini kim ödeyecek peki? Ne? Bunun için bir sigorta bedeli ödüyoruz. Ortak havuz sistemi ondan verilecek. Ha havuz sisteminden diyorsun. Tabii canım. Sistem havuz sistemine göre. Tabii tabii. Tamam güzel mantıklı bence olur. Alyans sigortası demişler buna. Düğünün iptali mesela. Düğünün evet. Yapılacağı mekanın kullanılamaz hale gelmesi, gelin ya da damadın kullanılamayacak hale gelmesi yani düğüne katılamayacak hale gelmesi. Birinci dereceden akrabaların bir daha evlenmeden kullanılmaz hale geldi bu adam diye böyle gösterecek pestil gibi bir adam mesela. Nikah hiç memurunun gelememesi, adam. Düğüne gelememesi. Nikah memurunun gelemediği düğün var mı? Yoktur canım o bir şekilde kıyılır ya bir vekaleten birisi kıymış gibi yapar sonra ertesi gün o da nikahıyla durumu hallederler. Biraz sinirli olurlar ama olur yani. Kötü hava şartları sebebiyle tamamen iptal olması falan filan bunlar hepsi karşılanıyor artık. Ondan sonra gelinlik... Kim? Devlet tarafından mı? Hayır sigorta işte ya. Ha, sigorta özel tarafından. Sigorta şirketi. Gelinlik damatlık. Mesela gelinlik aldı. Yani aldı. Veya aldın. Veya aldın artık bilemiyorum. Gelinlik ya da damatlığın hasar görmesi halinde... Nasıl hasar? Ha, yani tamam. Oraya taktın buraya taktın. Üstüne ha. Oralarına buralarına bir şeyler döküldü. Yenisini aldın. Mesela zeytinyağlı taze fasulye tabağa lak diye üstüne düştü. Ne oldu? Düğünde sen niye zeytinyağlı taze... Ha tabii damatın. Zeytinyağlı taze fasulye. Yani bir damadın düğün günü yemesi gerekli. Olmazsa olmazlarından bir tanesi. Yenisini alıyormuş veya kiralıyormuş. Aynından alıyormuş. Nereden demiş. Kiralıyor? Anında lazım. Bana o dakika lazım. Nasıl oluyormuş o? Onu hemen bana şey yapar mısın? Abi sigorta şirketi bu sonuç olarak getirir. Düğün hediyeleri. Mesela düğün hediyeleri de hırsızlık buzluk sonucu. Buzluk geldi mesela. Plastik ve buzluk geldi. O da sigorta kapsamında bundan sonra. Düğün pastası. Düğün pastası başına mesela. Başına bir şey geldi mesela düğün pasta pastası. Bozuk geldi mesela. Ondan sonra. Sen kestaneli pasta. Düğünde kestaneli pasta ikram eden var mıdır acaba ya? Düğünde onu bilmem merak ediyorum. Vardır kış ya. Eğer kış düğünü ise kesin vardır. Ondan sonra çiçekler. Çiçekler mesela. Katılımcılar için hediyeler. Bu ne ya? Sürprizler ve daha neler neler. Ne katılımcılar için hediyeler ne demek? Bilemiyorum. Düğüne katılımcılar için. Poliçede yazan şeyleri okuyorum ben yani. Orada benim eklediğim bir şey yok. Düğün pastasını zaten söyledik. 7 gün önceden başlayarak 24 saat sonrasına kadar teminat altına alınıyor. 7-24 diyorsun. Ay, ondan sonra rahat rahat evlenin diye bir de ferdi kaza sigortası. Ne oldu ya? Ters bir şey mi söyledik? Ters bir şey söyledin. Ege stüdyoyu terk etti. Ferdi kaza sigortası. Abi çok düğünden bahsettin. Adamın zoruna gitti herhalde. Doğru, sonuç olarak kız babası belli olmaz yarın bir gün ne olacak. Evet, devam et sen ya. Yani merak ediyorum dışarıda ne oluyor. Dışarıda diye değil ya, bilgisayar sistemlerimizdeki tatlı bir çöküntüden dolayı. Hayatın sesini aç yazıyor. Bilgisayarımızda hayatın sesini aç yazıyor. Aa, virüs girmiş resmen, hayatın sesini aç yazıyor. Bu ne tip bir virüs bilemiyorum. Gelin, damat, birinci derece akrabalar. Ondan sonra düğün töreni boyunca ferdi kaza sigortası. Mesela gelin takıldı, bir şey oldu, düştü. Masaüstü oynamalar büyük sırasında oluyor öyle sıkıntılar. Doğru. Ya daha geçenlerde oldu ya, şeyden düştüler falan. Pencereden düştüler. O da düğün değildi ya. Düğündü canım. Olmaz, düğün veya nişan tipi bir şeydi o da. Ondan sonra bunların hepsi artık sigorta kapsamını alınıyor. Yasal olarak bu mümkün. Aklımız başımız rahat. Rahatlıkla düğüne konsantre olabileceğiz bundan 24 sonra. 24 saat sonrası biraz erken değil mi yalnız ya? 1-2 gün olması lazım gibi geliyor bana. De oraya şey, bilirkişi falan göndermeyecekler mi? Zırtlıyor denmez ya sigortalarda. Düğüne mi? E tabi, bilirkişi gönderecekler. Tabii. Bu zeytinyağlı fasulye kendiliğinden mi döküldü? Yani bir şey mi var? Kasıt. Bir kasıt mı aranıyor, yoksa kaza ayen mi gerçekleşti? Tabii, tabii. Öyle... Eğer sigorta şirketi de bu sigorta yaptıran kişinin düğününe gidecek ne zaten. Ne deniyordu onlara? Alyans sigortası. O değil be. Hani kaza yaparsan oraya bilirkişi. Ne kadar ama... beni sevmiş adam ya, daha ikinci dakikada. ne gelirdi oraya? Efendim şeylerimiz geldi. Expert. Ah, şu bilgisayarımız açık olaydı da oradan espriler sana yapacaktım, şakalar yapacaktım ama olmadı. Sigorta bilinci bir aşama daha ileriye gitti. Hadi bakalım, hayırlısı diyoruz ve mutluluklar diyoruz. Her evli olan ya, olmayan herkese. Ben bundan sonra programımızın fon müziğini ağzımla yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Şey yapabilir misin? Benim sevdiğim fon müziği. Böyle yeterli. Program yapamayız. T tipi cezaevleri gündeme geldi. T tipi cezaevlerini biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. T'yi duymadınız. Hoş bir şey canlanmadı benim kafamda. Vallahi cezaevinin hoşu olur mu demeyin. Olur. Norveç'te lüks ada hapishanesi Bastoy'da tutulan, aralarında bir takım suçluların da bulunduğu 120 mahkum. İyi olmuş arada suçlu almaları cezaevine. İyi oluyor tabii, bazı yerlerde öyle suçluları da alıyorlar hapishaneleri. 120 mahkum cezalarını saunada, plajda veya isterlerse tenis kortlarında çekiyorlar. Ya zaten Norveç'in kıyısı olsa orada ne kadar deniz kenarında geçirirsin? Hepsi zatürre olmaz mı bu adamların? Bunların vardır alayı fay... oradan buraya gelmiyorlar mı? Isınma şeyi vardır ya. Merkezi sistem tipi bir şey vardır. Ahtan yani ısıtmayı kullanıyorlarmış Oktay. Doğru söylüyorsun çocuğum. Olabilir. Norveç'te bulunan 5 yıldızlı ada hapishanesini ziyaret etmişler İngiliz'in Daily Mail gazetesi. Daily Mail'i falan derken 120 mahkumu da bungalovlarda inceleme fırsatı bulmuşlar. Bungalov tabii. Of neler var hapishanemizde. Saunalar, solaryumlar, sinema, kütüphane ve tabii ki açık bife. Açık büfede sınırsız kahvaltı seçenekleriyle hepsi maşallah olmuşlar, sağlam. Biz hep Amerikan filmlerinde gördüğümüz hapishanelerde öyle body billi çalışmaları efendim falan filan. Milleti orada işte lapa yerler, bir şey yerler falan, böyle çirkin çirkin şeyler yerler. Ama bu adamları açık büfe önünde görünce gerçekten suçluluk psikolojisi sıyrılıyor. Bunlar adeta rehabilite olmuş hale geliyorlar. Parmaklık yok, silah yok, hücre yok, job yok, güvenlik kamerası yok. Ne var? Deniz var, kum var. Efendime söyleyeyim, neler var neler. Aynından istiyoruz diye mi verilmiş bu? Valla aynından. Norveç'te bu tür şeyler varsa neden ülkemizde de olmasın diyorlar. Bu mesela bir konu. Baş başına bu incelenmesi gereken bir hadise. Oktay ne diyorsun bilmiyorum. Bunu inceleme mi diyeyim? İnceleme mi? Yataklar mı ısınmış Fahir? Yataklar mı? Çünkü ben bir tarafı bir kere... kışlık, bir tarafı yazlık. Ben bir kere şeyde askerdeyken götürmüştük bir tane, bir iki mahkum götürmüştük hapishaneye. Ha. Hükümlü. Senin de öyle bir tecrüben var yani. Evet, ben hapishaneye o vesileyle bir hapishane görmüşlüğüm var. Hı. Gerçi Ankara'da, Antalya'daki hapishane. Egeciğim oturur musun? Adam çocuk oradan bir şeyler arıyor ya, sinirleri bozuldu. Ay, Larçka kıvama geldi ya. Stüdyoda ayaklıyor. Stüdyoda. Ben sana dedim ama vırt zırt bütün düğmelerine basıyorsun. Küçükken bana da söylerlerdi, radyoyla o kadar oynama, vırt zırt vırt zırt bozacaksın diye. Aha, bozdum bilgisayarı. Hayır, adamın en son yaptığı espri cep telefonu dostum. Ben ona üzülüyorum. Ona tabii ya, bilgisayar adeta şey yaptı. Cep telefonu dostum. Niye fon müziği ağızla yapma esprim de vardı. Ya doğru, o sonrasında evet. Artık o son, artık son darbeyi vurdun sen ya. Fon müziğini ağızlar. Ölümcül vuruşun ama şeydi yani. Yani cep telefonu dostumla bilgisayara yapabileceğin en büyük kötülüğü ne yaptın. Ne oldu şimdi, ne sıkıntımız var? Sence? Şifre mi? Sence şu anda bir sessizlik yok mu yayınımızda? Yok. Hayır, ne, işte ne, niye var? Onu soralım, dinleyicilerimiz biliyor mu? Buraya şifre koymuşlar çünkü buraya casuslar giriyor ya stüdyoya. Evet. Casuslar girdiği anda radyonun yayınına müdahale edemiyorsun, adam gelecek mesela. Abi, şimdi olmayacak şeyler söyleyecek. Beyefendi diyeceksin, ruhsat yok mu falan diye. Daha ruhsat giriyor. O zaman hayır diyeceksin. İyi on tamam da. Dinleyicilerimize sen... soralım, dinleyicilerimize. Şifreyi mi? Şifreyi evet abi. Sizce şifremiz ne olabilir? Bilgisayarımızın şifresini bilen var mı sevgili dinleyiciler? Çünkü biz bilemiyoruz. Telefon açık mı? Telefon mu? O, açık. Onunla bir şifre var mı? Paralel. Keşke şifre. Telefonu şey koysalardı, kilit koysalardı çevrilmesin diye. Çünkü üstüne giriyorlar, casuslar şey yapıyor. Hayır, şu tarafa... Ya nereye bakıyorsun? 2010'un en iyi radyosu Radyo 30 seçildi. Bravo da oraya bir de şifresini koysalardı da radyomuzda yayını devam etti. Değerli arkadaşlarımız ara, genç arkadaşlarımızdan şifre bilen aha, genç arkadaş. Sallanıyor, telefon geldi. Evet. Telefon orada. Geldi, vallahi şifre geldi, yemin ediyorum şifre geldi. Dinleyicilerimizden mi? Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Ha, merhaba Burak. Merhaba. Burak ne diyorsun şifreye? Casus. Ne yani şifre, şifreden daha ziyade başka bir problem var. Şimdi aslında diyor da böyle bir problem buradan var diye. Ne problem var abi? Espri mi? Hayır. Ne? Abi, sorun var, biz şifreyi bulamıyoruz. Bilgisayar açılıyor falan filan olmadı mı? Evet evet oldu işte, biz şifreyi bulamıyoruz. Bilgisayar şu anda kilitlendi ve şifresiz şifre soruyor ve biz de bilmiyoruz. Siz biliyorsanız ne mutlu. Ha, şifreyi ben bilmiyorum da şeyde güvenlik kitle kullanıcı adına administratör diye açım. Administratör diye. Tamam, evet. Yönetici adına gelir. Hı-hı. Administratör adı altında açın güvenlik kitle. Oradan sonrasında bulursunuz. Ondan sonra yavaş yavaş diyorsunuz. Yavaş yavaş tabii. Yani sizden olmuyor. O zaman bir harf alalım bir, ya da sayı alalım. Bir şey söyleyin ki biz de onu bir deneyelim. Temenni şifresi gibi bir şey istiyoruz yani. Siz eğer Radyo OTTÜ'de çalışıyor olsaydınız şifreyi ne koyardınız? Ya benim her yerde kullandığım sabit bir şifrem vardı. Onu alalım. onu alalım. Ucunda kredi kartları da var ama. Ucunda kredi. Daha iyi işte, biz de boşu boşuna sabah sabah bir takım rakamları aklımıza sokmamış oluruz. Annenizin kızlık soyadını bilmiyoruz. Öyle evet. Düşünün. Neyse şey, siz olmadı. Annenizin kızlık soyadının 3. ve 6. harfini söyleyin. 5 tane ama. Hay Allah. Ya. O zaman her şeyi düşünmüşsünüz siz de Burak Bey, yani güvenlik için. Şeyi hatırlıyor musunuz? Çok aydınlatıcı olabilir. Kaç haneli olduğunu hatırlıyor musunuz? 4. 4 haneli. 4 basamaklı. Ya da... 103'leri denediniz mi? İşte ya zehir. Sokaktan gelen onu denedi yani Burak Bey. Olmadı mı? Olmadı. Olmadı, onu denedik. Bizim de aklımıza tamam, gelen ilk şifreydi. Teşekkürler. Açabileceğiniz en uygun yöntem herhalde dediğim olacak. Peki o zaman. Tamam. Teşekkür tamam, ederiz Burak. Sağ ol. Görüşmek sağ olun. Hoşçakalın. 0000000. Çok güzel şifre. Evet. 1111. Ya hep onları sıradan deneyeceksin. Sonra da şeyleri deneyeceksin. 1234. Veya... 9876 veya mesela yukarıdan aşağı bir L şeklinde mesela 2-5 efendime söyleyeyim. Bir saniye L çıkıyor bak şimdi, farin L'sine bak. Evet devam et, 2-5. İşte 2-5 8. 8. Ondan sonra 9. Yana geç 9, al sana bitti. Ters L olabilir. 2-5-8-7 gibi. Yana geç. Geç yana. Ya veya böyle şey diş, şey diş dedim böyle, verev gel, verev. Verev gel, verevlere gelesin. Verevlere gelesin. Mesela 159 hemen yana geçiyorsun. Tak. Adam duvarlara bakıyor ya. Benim canımı sıkıyor adam. Ne yapıyor ya? Öyle şeyler. Ya, Siz... geldi telefon geldi. Telefon. Vallahi şifre mi? İşte telefon kendisi geldi. Ege bak burada genç arkadaşımız. Şifre geldi. Evet, şifre geldi. Sevgili dinleyiciler, şifre geldi. Sevgili dinleyiciler. Ayaklarıyla beklediğimiz tuzağımıza düşmüş şifre oldu. Şifre ayağımıza kadar geldi. Şifre bir de şifre yok diyorlardı. Açalım mı? Bilgisayar açılsın. Zeynep. Zeynep Hanım bir de gelin de şu software'imizin de neşesini yerine getirin. Sevgili dinleyiciler, şifreler olmayınca biz de veremiyoruz haberleri falan. Resmen şifre skandalı. Ne oldu ya, fon olmayınca biz konuşamıyor muyuz? Yok konuşuyoruz işte de bu kaç adam konuşmuyor. Kaç girdin Zeynep? Kaç girdin, 5 gittin, girdin işte çocuk. 9, 6, 3, 2 mi? Evet. Ne mi? Evet, Fahir'in dediği gibi. Vallahi verevmiş falan. Verevmiş değil mi? Oğlum tamam. Ben dedim ya bu şifre koymayın. Dinleyicilerimize de verelim mi bunu? Kaçmış söyleyelim onu da bir vallahi başımız. Onlar S şeklinde diye söylesinler bize, bizim aklımız. Çünkü casus giriyor stüdyomuza. S şeklinde. Ya şu anda o kadar kötü hissettim ki ya. Hakikaten böyle 70 yaşında bilgisayar kaydı. Neydi bunu, nereden açılıyor? Bir türlü de bulamıyoruz. İnternete girmeye çalışıyoruz, giremiyoruz. Siz sanki gireceğim ben oradan bir şeyleri sileceğim. Sen giriyorsun, internete giriyorsun oradan. Her şey oradan oluyor. Bak diyorlardı daha porno mudur, virüs müdür ne olduğu belli tek değil. Tek başıma bilgisayara girmeye korkar oldum BTK başkanı gibi. Neyse şuraya da güzel bir paket ayarlayalım da. Hangi aile paketi. Aile paketi mi? Aile paketi olsun gitsin ya. Vallahi dede paketi, uğraşmayayım. Dedeler paketi. Dedelere gelesin paketi diye. Keşke yeni... öyle bir paket olsa. O paketler için ayrıca para verilecek mi? Yok ya. Yoksa paket seçtiğin için bedava mı? Zaten çünkü... hani sınırlı olacak ya. 3-4 tane site diye tahmin ediyorum. Para, ayrıca para verilecek değil mi? Ayrıca istiyorsan para da verilir. Oo, Oktay'cığım. Geldi mi? Geldi. Hem de kallavi geldi. Öyle böyle değil yani, bu sefer iyi geldi Oktay. Ya hakikaten. Oh be. Oh, vallahi iliğimiz kemiğimiz adeta vallahi ısındı rahatlı ya. Yemin ediyorum kombiyi 3'e getirmiş kadar oldum şu anda. Çılgın benzetmeler ya. Yapıyorsun. O zaman reklamlarla uçuşalım isterseniz. İbiza tatilinden bahsetmeyeceğiz mi? Ne? Saat olmuş 9.05. Kaç tane konuya hiç espri yapamadım ya. Herkes esprisini yaptı. Tık tık espriler geliyor. Üçüncü espri hakkı bel koridorlarda şipre peşinde. En son o zaman o yaptığın fon, ağzında fon esprisini yap, öyle gidelim. Cep telefonu dostum. O espriyi bir daha yapayım bari. Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Son esprimden sonra. Biraz ara vermemiz lazım bu esprimi. Yani. En son esprini yaptım işte. En son esprisi. Hiç bizi güldürmedi. Son esprisi bizi güldürmedi. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın. 9 Mayıs 2011 Pazartesi sabahı, yeni bir haftanın soğuk başı. Buyursunlar. Soğuk baş. Soğuk baş. Soğuk başlara gelesiniz diyorum. Buyurun. Baldız hadisesine girelim o zaman. Pippa. Bir daha yap esprimi. Tam bir daha şey yapayım. Pippa. Duyulmadı çünkü esprim. O güzel bir espri oldu bence de. Ibiza'daki fotoğrafları çıkmış. 2006'da Ibiza'da yaptıkları tatilin fotoğrafları. Kimle? Bütün Prens William, Catherine, sevgili Catherine, olur mu? Sayın Catherine. Catherine. Ondan sonra majesteleri diyeceksin. Kız kardeşi. Küçük majesteleri. Highest. Evet. Kız kardeşi, çeşit arkadaşları, espriler, şakalar. Ondan sonra. Ya biz El Alem'in tatil fotoğraflarına niye bakıyoruz? Hakikaten ya. Dünyanın en sıkıcı şeyi. Facebook'a çevirdim programı. El Alem değil, Pippa'nın fotoğrafları var. Ya. Bütün ben buradan herhalde hemen yorum yapmak istiyorum. Tatlım yine bomba gibi çıkmasın diye altına like ve yorumumu yaptım. Attachment var mı attachment? Attachment da var. Pippa'nın tersten atlayışı var. Ters atlayış. Oo, ters atlayış. Çok güzel. Ben bravo, öyle Pippa. Akrobatik baldızlar iyi olur. Akrobatik baldızlar çok güzel bir film adıymış. Aile paketinden seyretmeye çalışacağım. Akrobatik baldızlar. Evet, bu kadar. Teşekkürler Oktay. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman sizi biraz Çin'e götüreyim. Çin'in başkenti Pekin'de cuma günü büyük izdiham yaşandı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvahlara gelesin. iPad 2 kuyruğunda çıkan arbedede 4 kişi hastanelik oldu. Ön sıradakiler sonradan gelenlere yerleri satmaya başlayınca... Yasak değil mi iPad ya? Nasıl? Çin'de. Çin'de yasak olur mu ya? Aile pedi. Aile pet. Ha, orada satılıyor. Aile iPad'i mi? Ha, tabii. Tamam. Fakat görevliler de müşterileri hırpaladı. Müşteriler görevlileri hırpaladı. Sonra herkes iPad'leri hırpaladı. Yani ortalık adeta bir savaş alanına döndü. Öfkeli müşteriler mağazaya zorla girmeye çalışırken camlı bir kapı kırıldı. Ay hırpan. Camlı kapı kırıldı. Oradan öteki adamın koluna girdi cam. Hiçbir günahı olmayan adam. Ve en korkunç tarafı sevgili dinleyiciler, cam yürür. Evet, yani ufacık bir parça girer ve oradan kalbe yürür. Bizim öyle bir şey duydum ben. Böyle bir çocuk ölmüş. Öyle bir çocuk ölmüş diye ben de duymuştum. Öyle doğru şeyler olabiliyor. Lütfen şu iPad çılgınlığına bir şey yapın. Son verin yeter. Bir son artık verin. Nedir yani? Biri yeni şey çıktı. Başbakan açıkladı. Gördünüz mü onu? Aa, evet, dün elinde ne ben onu gördüm. iPad gibi diyerek halka tanıttı. Ama ben şey olmasından korkuyorum ya. Kitap. Bu çocuklara bilgisayar dağıtıyoruz diye böyle gazeteler veriyordu ya. Dünyanın en uyduruk hesap makinesi bilmem ne. Hı-hı. Sadece böyle üstünde çarpma falan yapabiliyorsun. Dandik dandik bir şey, bir şekil yapmışlar. Sadece çarpma var, dört işlemden. Onun gibi bir şey çıkmasından korkuyorum. Olur mu ya, elektronik iBook, iPad'i biliyor musunuz diye sordu bir de. iPad'i biliyor musunuz? iPad'i biliyorum işte, bu da onun gibi diye. Öyle anlattı. Ha, iBook verilecek herkese ve oradan kitaplar. Oradan kitaplar, evet. Başbakan, tabii ki çocuk paketine girenler. Mitingde reklama girmiyor mu o ya? Böyle nasıl? iPad'de bağırması. Mitingde reklam diye bir şey yok mu? Mitingde reklam almışlardır canım. Sen serbest mi mitingde reklam? Alınır tabii canım. Mitingde serbest. Mitinglerde serbest. Her yerde serbest artık diye duydum ben. Yayında bir tek yasak. Yayın yasağı var. Evet, doğru söylüyor. İyi oldu o zaman demediğimiz için. İyi oldu ya. Bir araştırmayı daha vereyim hemen. Öyle fıtır. Amerika'da yalanın kaç yaşında başladığı ortaya çıktı. Sen çocuk sahibi olarak daha net bilirsin ama yalan... 2,5-3. 2,5-3. 2 değil mi? 2'de başladı. 2. 3 çok geç. 2 er iyi. 2 iyi. Önemli olan yalan söylemiyorsa endişelenin. Doğru. Önemli olan kaç yaşında bitti. Bence başladığı gibi bitmesi. Hiç bitmez. Başlayacak ve hayatın sonuna kadar devam edecek, ne kadar hoş bir hadise. Çocukların %95'i yalan söylemeyi kendi doğaları gereği cezadan kurtulmak için yapıyorlar. 2-4 yaş arasında başlıyor. Uzmanlar 7 yaşından sonra yalan söylemeye devam eden çocukların yetişkinlik çağında da hakikaten psikopat yalancı olacaklarını açıkladı. Psikopat mı, yalancı mı? Yani psikopat, yalancı. İki ayrı fraksiyon var. Kimisi o yöne gidiyor, kimisi o yöne, yeteneklerine göre. Toronto Üniversitesi'nde Profesör Kenk. Ben diyemiyorum bir şey çünkü kitlenmesinden korkuyorum. İyi ki Ottawa değil Toronto olmuş. Yoksa esprisiz kalacak. Pedagog profesör. Oh. Yemi kapatma. Toronto'dan gelen vahşi atlar. Duble duble geliyor yalnız değil mi? İkimiz yaptık. Yemin ediyorum hani böyle sırtından bir ürperti gelir de bütün vücudum titrer. Bu atların hepsinde nal var mı ya? Yok, bazısı çıplak ayaklarıyla. Nalsız değil mi bazıları? O daha iyi geliyor. Zaten bizim sevdiğimiz nal değil, toynak. Yani nail. Zenginler bundan sonra zengin suyu içecekler. Zengin su iyi su mu yani? Ya yok, ben bu zamanda bir uygulama yapmıştım. Baktım insanlar zenginliklerini farklı yönlerde şey yapmak istiyorlar. Bir gece dışarı çıkıyorlar. Ne içebiliyorlar? Su istiyor mesela. Zenginin suyu da bir farklı olması lazım. değil. Değil mi? Değil. Ben öyle bir suyun içine nar tanecikleri serpiştirirdim ki zengin suyu diye, ondan bayağı bir kar etmişliğimiz var. Ben bugün içeceğim zengin suyu. Ne? Bizim okulun çıkışında suyun içine nar tanesi koyuyorlar. Ya hadi ya. Ona... Nar tanesi. Sana da yaptılar ya, espri yaptın. Aa, doğru ya, evet. Ne ben dedim? Orada iki kişiydik, ben de espri yaptım. Mecbur. Ne dedim ben? Bunun içine nar düşmüş. diye. Ha, yani zaten evet yapılacak ya, çok da enteresan bir espri yok. Yalnız en güzel kısmı da onların sezonu bittiği zaman ne koyacaklar çok merak ediyorum. Jelibon. Jelibon koy. Jelibon diyorsun sonra Oktay. Jelibon şey diyorsun. Koy. Marshmallow koy. Marshmallow koy. Karpuz çekirdeği koy. Karpuz çekirdeği koy diyor. Karpuz çekirdeği ağızdan çıktığı düşünülür ama ya. Yok, kiraz çekirdeği koyarsan güzel olur. Ya da bir iki kiraz tanesi. Karpuz yemiş adam ona diye tükür işletmeci. Neyse işte onlar yapılıyordu. Şimdi esas zenginler için içine 24 ayar altın parçacıkları koydukları hoş bir su piyasaya sürülüyor. O zaman sadece zengin suyu değil, zengin başka şeyleri de olur. Nasıl? Böbreklerden... Siyanürle ayıklarsın onu. Yalnız bünye onu atmaz biliyor musun? Doğa kanunu işte gereği atılmaz. Atılmaz evet. Yani onu vücudundaki yapar. Altın oranının giderek arttığını düşün. Şahane hayır, bir olay. Peklik yapar yani o insanın içi. Altının pekliği de güzel olur ama. Doğanın kanunlarına aykırı. Vücut biliyor, sen biliyorsun. Yani sonuçta vücudun da biliyor. Onun altın olduğunu biliyorsan onu affedersin. Halbeye gitmez yani. Onu demin ilk başta bunu söylemiştim. Onu söyledim. Yakında piyasaya sürülecek. Dubai'li bir adam istemiş. Pet şişe mi yoksa böyle pet. Otururken işte pet ama cam mi? Cam şişe. Çünkü pahalı olması pahalı lazım. Pahalı olması için özellikle bir cama koymamız lazım. Yaşasın. Yaşasın, sevindin mi? Bir şey bekliyorsun onun diye bir yaşasın. Beklentim yok. Bir beklentim yok. Yalnızca sindirlerimiz bozuluyor yani. İster altın misiniz öyle bir şey olsa ya, altın su? Ne? Yani şimdi hiç istemem ben böyle bir devamlı şey. Devamlı içebileceksen iyi. Bizim gibi fakir adamlar abi zengin suyu zengin suyu diyerek bir tane içersek diyeceğimiz laf en. Aynı yani keşke ya bir yemek yeseydik buna vereceğimiz. Bir kere şu hani bir litrelik suyu 5 liraya sattıkları bir tane marka var ya, söylemek istemiyorum burada. Ondan bir tane denedim. Yani o da aynı sayıdır. 3 aşağı 5 yukarı. İşte, hoş bir içimi var. Yani devamlı içmedikten sonra bu lafı ediyorsun. Evet yani. Zenginlik zaten orada. Devamlı hale getirdiğin zaman o bunu kadar rahatsız etmiyor. Doğru. Yaşam şekli haline, hayat biçimi haline getirdiğin zaman zenginsin zaten. Yoksa öyle bir dalıp çıkmakla bu işler olmuyor. gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Radyo Tümrüt'ün Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim, buyursunlar siyasiler ve daha neler neler diyoruz. Yaşlanmanın 10 işareti. Hazır mısınız? Bir parfümlerden medet ummak. Mesela 8 yaş gençleştiren parfüm. Örnek gözün aydın Fahir. Pas açtın, gole çevirdin. Yemin ediyorum artık benim için bu dosya kapandı. Senin için radyoculuk kapanmış oldu. Misyonumu yaş, tamamladım ya. 8 yaş gençleştiren parfüm esprini de yaptın. Evet, bu da hepimize hayırlı olsun. Bir hayırlara vesile olsun. Evet Oktay. Şimdiden 3'ü 4'ü var bende. Canım sıkıldı. Bir dakika, biz onları da tutalım da kaçta kaç olunca... şey oluyoruz. Vallahi, yaşlılığın 10 emaresi mi? Evet, 10 işareti. Kabahatimizi yemek falan değil herhalde. Nasıl? Yok canım, Nezih yazmış. Osman Nezih. Hoca. Osman Hoca. Evet. Bir. Arkadaşlarınızın ve kendinizin. Evet. İsmini unutmak ve nerede olduğunu unutmak. Sosyal statüsünden çok kolesterolünü, şekerini ve kalp sorunları merak etmeye başlıyor musun? Yaşa. Ya iyi yaşa da şimdi ben açıkçası yavaş yavaş sizde merak ediyorum. Çünkü tansiyon, hepimizin çağımızın vebası tansiyon, stres, nedir damar sertlik durum, üreniniz ne durumda, iyi kolesterolünüz ne durumda, hiç bunları bilmiyoruz. Hep konuşuyoruz ama demek ki ben bunda daha şey değilim yani. Ben daha önce anlatmıştım, eski ev arkadaşlarımla Skype'da da bir buluşalım dedik. Hı. Bir girdiler tansiyondan şeyden, kolesterolden, ben de tam o sırada kendime bir drink hazırlıyordum. Tiksinerek döndüm bilgisayarın başına. Yeter dedim bu yaşlı sohbete. Sen bilmiyorsun değil mi bir de? Ben kendi şeylerimi bilmiyorum, evet. Ben de bilmiyorum ya. Fahir sen biliyorsun galiba değil mi? Ya ben Fahir geçen Neşe'yle gelmemiş miydin bize 2-3 ay önce? Neşe'yle gelmiş. Kolesterolüm çok şey diye falan. Yani çok iyi çıktı genel falan. Genel check-up sonuçları. Onlar sayılmaz ya. Onlar daha hani bir sıkıntı çıkmıyor. Daha çatlağımız patlağımız yok gibi duruyor. Eskisinden daha sık doktora gidiyorsan, check-up aralıklarını sıklaştırdıysan. Ya tamam, herkes zor bir kere bu kampanyalar yüzünden falan oluyor. Ben kendiliğimden demiyorum ki ben bir check-up yaptırayım. Onlar hayır, bize de böyle bir bombardıman var ama biz hiç aklımıza gelmiyor. Bir kampanya varmış ya, bir check-up yapakla demiyoruz birbirimize. Yani bir check-up yapsak ya baby diyorlar. Orada check-up yaptırman ya değil de sonra Neşve ile bize gelip bunu paylaşman şeydi. Çünkü biz karşılayamadık senin Neşve'ni. Mesela hayır, güreşmedik. Ben evet, o anı hatırlıyorum. O gün güreşmedik ama şeyden dolayı bir mutluluk ve Neşve oluyor. Genelde böyle beden yaşım şey yaşımdan, nüfus kağıdı yaşımdan daha küçük çıktığı zaman o bir Neşve oluyor tabii. O da yalan değil. Doğruya doğru. Yine arkadaş toplantılarında mesela dost sohbetleri, en güzel restoranlar efendim, en iyi şeyler, yemek yenecek yerler falan, oteller, bunlardan bahsetmek yerine bellek kaybı, tansiyon, şeker, bunlar da bu aynı şey. Hayır, sohbet konusu da bu oluyor gibi bir şey. Ha, merak ediyorsun, ondan sonra sohbet konusu sağlık. Ondan sonra. Bu arada ne kadar nezih yazmışlar, en güzel restoranlar. Sanki öyle sohbet var. Şurada çok güzel. O da bir yaşlı sohbet, sohbet konusu değil belli mi? Değil mi ya? Esas onu mirim şey diyeceksin. Balığı, ahtapotu esas kaçta yiyeceksin? Kaçtı. Böyle bir şey direkt yaşlılık emaresidir. Eski aşklarınız ve gençliğinizdeki güçlü cinsel yaşamınızdan çok sık söz ediyorsanız. Nerede o eski günler mi diyorsun? Dile vurma gibi bir şey. Günler değil de onu başka bir şekilde. Oo, ben sizin yaşınızdayken var ya takla atıyordum, takla diye konuşmuyor. Bunları anlatırken de herkesin hala büyük bir merakla sizi dinlediğini sanıyorsan demiş. Taklacı Ege Kayacan, evet. Yeni bir otomobil alıyorsan, spor modelleri ve kırmızı renklere ilgi duyuyorsan. Aha. Yok daha o noktaya gelmedi. O açıdan o zaman herhalde benim ruhum en genç. Direkt yaşlı. Direkt yaşlıyım ben gri, ya. Direkt gri sever. Gri yani. Ne grisi ya? Bej. Bej ve bal rengi. Şu arabayı kullandığım sürece aranızda en genç ben olacağım. Kırmızı arabalara ve bir takım beygir gücünün 2'den daha fazla olduğu arabalara özenmediğim sürece en genciniz ben olacağım. Çok güzel gidiyor. Bakın tır tır tır. Abi bak bu bana uymuş. Kırmızı renk. Oktaycığım sen rahat ol. Kırmızı renk uyuyor da station wagondan öyle bir şey olmaz. Olmaz yani. Değil sen ya? De station wagonla ebediyete kadar gençsin. Oh be. Ondan sonra bakayım. Amca, teyze, dayı, hala. Hele hele dede sözcüklerinden hoşlanmaya başladıysan. Vallahi dede sözcüğünden ben çok hoşlanıyorum. Masalcı dedeler. Masalcı dede, dedelere gelesin. Dede sözcüğünden hoşlanmadan önce dede sözcüğüne bir alışma lazım. İlla sağda solda ilk önce bir abi abi falan diye başlar. Bu. Ben daha abiye alışamadım ki şeye alışayım yani. Bir sonrası amca. Ya o amcaya daha var birisi, diye. Birisi dede saatin kaç, dedeye bak şimdi falan diye böyle gençler çevrende toplanırsa bittin işte o. Dayı, hala. Hala var mı yok dayı, amca. Fahir sen amcasın değil mi? Hem dayıyım hem amcayım Oktay. Vay be. Bu işte çifte mutluluğu bana yaşatan aileme yani teşekkürler. Üçüncü bebek oldu, ben hala dayıyım ya. Hiçbir şey ne değişmiyor. Dayıyım ne amcayım ama babayım. Tamam otur Fahir, otur. O zaman yazdım 6. madde dedelere gelesin. Ondan sonra önümde kaç güzel ve sağlıklı ilkbahar kaldı diye düşünüyorsan. E onu evimiz zaman baharı zaman... Ne anladık bu bahardan? Şimdi yaşlılar için o zaman üzülmeye başladım. Hadi biz bu bahardan bir şey anlamadık da hesabını tutan 3 bahar daha görürüm işte bir tanesi bu maymun baharı oldu diyen adama üzüldüm şu anda. Valla ben de üzüldüm. Yani baharın olmadığına daha çok üzülüyorsan da aynı şey aslında bu. Bilinç zaman hesabı. Bilinç altında bunu hesaplıyorsun. Mesela bu sene bahar olmadı diye dertleniyorsan o zaman da yaşlısın demektir. Demiş. Dememiş de demeye getirmiş. Ondan sonra bakayım. Sağlıkla ilişkili haberlere daha çok kulak kabartıyorsan mesela bu tip haberler. Bunun gibi yaşlandık mı yaşlanmadık mı? Direkt işte Doktor Oz'u galiba seyrediyorum. Yani hiç kaçırmam. Doktor Oz kabahatlerimizi gösteriyor. Yemek içmek şeylerimizi gösteriyor. Nasıl neler yapmamız gerektiğini, peklik olmamamız için neler yapmamız gerektiğini. Bu bence dosya yaşlanınca yapacaklarımızı gösteren şey. Daha doğrusu genel yaşlı davranışlarını gösteren bir dosya. Yaşlandığınızda, belli bir yaşı aştığınızda etrafınızdaki insanlara sıkıcı gelmemeniz için yapmanız gerekenleri buradan çıkarabilirsiniz. Yani bir aile yemeğine gittiğinde, bayrama falan aile büyükleri oturduğu zaman yumurta şimdi iyi demeye başlar. Gün aşırı, her gün değil, gün aşırı ve bir de pestil diye konuşmaları girdiğin zaman, mesela ben zamanında bir bakanımızı bir restoranda rezene çayından bahsederken duyduğumda aha demiştim işte. Siyasi hayatı bu yüzden bitti galiba. Ne diyordu senin rezene çayıyla ilgili? Rezene içiyorum ben falan diye konuşmaya başlamıştı. Yani gazımı alıyor anlamı. Aslında yani. Senin dediğin daha önemli. Senin dediğin aslında şey biraz. Gizli yaşlılık. Gizli yaşlılık. Yani gıdadan mıdadan bahsetmeyeceksin. O zararlıymış, o faydalıymış diye değil. Onun yaşla alakası yok zaten. Yani gizli yaşlılık adı bence ama yani yaşla, yılla falan genç görünümlü yaşlı. Tabii canım ne genç adamlar var öyle konuşan. Fiyat vererek konuşan. Tarih yani, vererek konuşan. Rezene çayının 94'ün 11 Mayıs'ında ben oraya gittim. Ardahan'a. 2010'un Eylül'ünde diye konuşan adam var ya. Ya Eylül desin ona adam. Canımı yesin ya. 4 Eylül diyor adam bitiriyor beni yani. Ondan başka? Sonra. Televizyonda daha akşam haberlerini izlerken bile uyukluyorsan. Ha, o var bende biraz. Ya o saatte yemekten sonra falansa rehavet çöküyor. Ona bir çöküyor yaşlılığa ama. Bağlamamak lazım. Günün yorgunluğu ama diyelim. Ama bak yaşlıyla bak. Gencin televizyon karşısında uyuyakalmasında çok kritik bir şey var. Fark var. Yaşlı koltukta otururken uyur. Genç kanepede uyur. Uzanarak uyur. O yüzden benim kanepeye uzanmama gerek yok. Koltukta da içim gece ıpf ıpf diye uyumaya başlıyorum diyorsan yaşlandın demektir. Ama kanepede uzanarak televizyonun karşısında ayaklarını bir yere bir tepeye atarak böyle seyrederken uyumak normal bir şey. Otururken uyumaktan kork. Bir defa hayır yani önemli olan yaşlı olduğunu ilk başta kabul etmen lazım. Yaşlılıkla mücadele için. Eğer mücadele etmek istiyorsan. Ha, aramıza hoş geldin. Ben bir yaşlıyım mı? Yani bir şey dedin ya o herkes de olur rehavet çöker falan filan diye. Yemekten ya hayır sonra. Canım onu öyle suçlamayın kendi. Herkes şey yapmasın paniğe kapılmasın diye ben baştan söylüyorum. Ve de son madde yalnızlık duygusu beyninizi kemirmeye başladıysa. O zaman konuştuğun konulara bir dikkat edeceksin ya. En sıkıcı tansiyondan bahsediyorsun, şekerden bahsediyorsun, kolesterolden, neyin faydalı olduğundan bahsediyorsun. O konu kapanıyor. Ben gençliğimde takla atıyorum diyorsun. Cinsel hayatını yanındaki kimdir nedir diye hiç tartmadan konuşuyorsun. Sonra çevrende de insan kalmayınca ben yalnız kaldım. Aslında güzel, hoş bir sohbet aç, bir şey konuş. Dizi seyret, bir şey yap. O dizilerden bahset. Ondan sonra nereye gidiyoruz de bir şeyler de. Kendi cinsel hayatından bahsederken cinsel hayat lafı kullanılıyor mu ya? Benim cinsel i̇nsan, hayatım diyor. İnsanoğlu evet. İnsanoğlunun cinsel hayatı. Öyle aşk demiyor değil mi? Başka benim şeyler cinsel kullanıyor. Hayatım. Yaşa göre. Yani yaşlıysan kendi cinsel hayatından bahsederken ben gençken diyorsun. Gençsen bir keresinde diye bahsediyorsun. Var ya diye. Bir keresinde veya var ya diye girdim sohbete. Evet amaç hoş bir seda bırakmak. Nerede? Nerede Oktay nerede? Yemeğin üstüne hoş bir otururken kalkarken de seda bırakılıyor ya bir yaşta. Güreşir gibi oturup kalkınca seda bu. Gök kubbede hoş bir seda olarak kalır. O yüzden iyi yaşamak bir sanattır diye de bağlamış Osman hocamız. Sağ olsun ya eline koluna sağlık. Osman hocaya da teşekkür ediyoruz. Kubbeciler.